شب بخیر کوچولو. توپ باید باد داشته باشه که بچه‌ها بتونن باهاش بازی بکنن. توپی که باد نداشته باشه به درد نمیخوره. آره بهتره همین قصه رو امشب بگم. ای بچه های گلم سلام، به نام خدایی که ماه زیبا را آفرید، خدایی که شما بچه ها را آفرید. عزیزای گلم، روی ماهتون رو میبوسم، انشالله همتون خوب و خوش باشید. بچه ها، تا حالا شده دوست شما یه مشکلی داشته باشه و از شما بخواد که کمکش بکنید و کمک کردین؟ آن گاهی هم رفتین بزرگترا رو آوردین. باری کردم. امشب قصه یه توپ کوچولو رو میخوام براتون بگم که احتیاج به کمک داره. قصه به اسم توپی که باد نداشت. یکی بود یکی نبود، یه توپ کوچولویی بود که باد نداشت و گوشه حیاط افتاده بود. بله، پشت دیوار حیاط یه پارک بود. توپ هر روز سر و صدای بچه‌ها رو از توی پارک میشنید و دلش میخواست بپره توی پارک و بچه‌ها باش بازی کنن، اما چون باد نداشت خب نمیتونست زیاد جایی بره. توپ از این که بچه ها باهاش بازی نمی کردن هر روز غمگین و غمگین تر می شد، تا اینکه یه روز باد کوچولو وارد حیاط شد. باد کوچولو افتاده بود دنبال یه گل قاصدک و هی با فوتهاش اونو از این طرف به اون طرف می داخت. توپ با دیدن باد کوچولو یه فکری کرد، اونو صدا زد و گفت: باد کوچولو بیا اینجا. باد کوچولو تا روش رو برگردوند گل قاصدک فرار کرد. توپ گفت: دنبال چی میگردی؟ باد گفت: حواسمو پرت کردی، گل قاصدک از دستم فرار کرد. توپ گفت: ببخشید، من فقط میخواستم به من کمک کنی، من خیلی تنهام، ببین باد ندارم، این گوشه افتادم، اگه تو کمکم کنی میتونم بالا پایین بپرم. باد کوچولو گفت: آخه من چه جوری کمکت کنم؟ توپ گفت: تو بادی، اگه یکم منو باد کنی من دوباره بزرگ میشم، میتونم بپرم. باد کوچولو یکمی فکر کرد و گفت: نمیشه، من نمیتونم، چون پدر و مادرم نگرانم میشن، دنبالم میگردن، باید تا شب نشده برم پیششون. توپ کوچولو با ناراحتی گفت: خواهش میکنم، من خیلی دلم میخواد برم تو پارک، بچه ها با هم بازی کنن. باد کوچولو که دید توپ خیلی اصرار میکنه و قصه داره قبول کرد که کمکش کنه، اما گفت قبلش باید بره و از پدر و مادرش اجازه بگیره. باد کوچولوی عزیز ما رفت و توپ هم منتظر موند. نزدیک غروب باد بزرگی زوزه کشان به طرف اون اومد. از هوهوش درخت ها لرزیدن و چند تا از برگاشون از تنشون کنده شد و روی زمین ریخت. باد بزرگ همونطور که هوهو میکرد فریاد زد: پسرم، توپ کجاست؟ توپ کوچولو که پشت درخت بود با خوشحالی و به سختی اومد بیرون و خودشو نشون داد. باد کوچولو رفت و توپو پیدا کرد. باد بزرگ وقتی مشکل توپ کوچولو رو فهمید رفت طرفش و اونو باد کرد. آره بچه ها، اون به توپ گفت که باد کوچولو خیلی کوچیکه و نمیتونسته تنهایی به تو کمک کنه. عزیزای من، حالا توپ که باد شده بود کلی خوشحال شد و از اونا تشکر کرد. باد بزرگم با بچهش رفتن. بعد توپ از روی دیوار پرید و از نرده‌های روی دیوار هم رد شد، خودشو انداخت وسط بازی بچه ها و هی بالا و پایین پرید. بچه ها توپ رو برداشتن و باهاش مشغول بازی شدن. کوچولوی قصه ما دیگه میتونست بپره، هر جا که میخواست میتونست بره، با بچه ها بازی کنه. عزیزای من، شما هم هر وقت خواستین به دوستاتون کمک کنین، حتما قبلش از بزرگترها کمک بگیرین. هیچ وقت بدون اجازه اونا تنهایی کاری رو انجام ندین، چون ممکنه خدای نکرده به درد سر بیفتیم، درسته؟ البته میدونم شما همگی هر کاری بخواین انجام بدین با اجازه بزرگتر هست. قربون شما بچه های عاقل و خوب خودم. خوشگلای نازنینم، خدا حافظ تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه.